Καλησπέρα. Κυριακή 10 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 8. Είστε βεβαίως συντονισμένοι στο musicsociety.gr και ακολουθεί η εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. Ares is first to face the flames. The cause is lost in smoke, for only the friction is holy. Sleep is burning, dreams are charcoal. And when the fire dies, Ares' time is dark. Quick, find another fire. Το ξεκίνημά μας θα γίνει με δύο δίσκους που μόλις κυκλοφόρησαν πριν μερικές μέρες. Ο πρώτος δίσκος είναι ο δίσκος με τίτλο Banca από την πολύ σπουδαία Patti Smith. Θα ακούσουμε λοιπόν Patti Smith και τη διασκευή που κάνει στο τραγούδι του Neil Young After the Gold Rush. I saw the knights in armor coming, saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming. The archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. I saw the silver spaceships flying in the yellow haze of the sun. There were children crying and colors flying all around the chosen ones. All in a dream, all in a dream, the loading had been they were flying Mother Nature's silver seed to a new home in the sun. Flying Mother Nature's silver seed to a new home. Mother Nature on the run in the 21st century. Look at Mother Nature on the run in the 21st century. Look at Mother Nature. ήταν η Patti Smith. Διασκεύασε το τραγούδι του Neil Young After the Gold Rush μέσα από τον πολύ καινούριο δίσκο της Banka, που στα Ινδονησιακά, συγγνώμη, σημαίνει περήφανος. Βεβαίως μαζί της ο Tom Verlaine, ο Lenny Ray, Lenny Kay, συγγνώμη. Και από την Patti Smith, μιας και αναφέραμε, συνέχεια ανήκει στον Neil Young. Καινούριο δίσκο και για τον Neil Young με τίτλο Americana, με διασκευές σε αμερικάνικα τραγούδια από το 1800 ορισμένα, κάποια folk. Εγώ έχω διαλέξει να ακούσουμε σήμερα το «Ο Σουζάνα». J-O-R-M-I-N-E. Ο Σουζάνα λοιπόν ήταν ο Νίλ Γιάνγκ, βεβαίως μαζί του οι Crazy Horse, που ξανασυνεργάζονται μετά από αρκετά χρόνια, νομίζω 9. Και από τον Νίλ Γιάνγκ σειρά έχει μια αγαπημένη μπάντα αυτής εδώ της εκπομπής. Αναφέρομαι στους Baby Woodrows, ο Λορέτζο Woodrows λοιπόν ο Ιθήνος Νους. Ο τίτλος του δίσκου είναι Third Eye Surgery και από εκεί έρχεται το τραγούδι It Is Just A Ride. Baby Woodrows λοιπόν και It Is Just A Ride από τον δίσκο Third Eye Surgery, νομίζω ένα από τα τραγούδια που μου θυμίζουν λίγο περισσότερο τις δουλειές που έκανε ο Λορέτζο Woodrows με την άλλη μπάντα του, τους Dragon Tears, με το φοβερό βεβαίως εξώφυλλο και όλο το artwork που έχει επιμεληθεί ο Kirk Druinsky, τον Magnificent Brotherhood. Σειρά έχει ένα CD που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, εδώ στην εκπομπή. Αναφέρομαι στο δίσκο The Pop Psych World of Sir Psych. Ο Sir Psych είναι ένας Καλιφορνέζος μουσικός και συλλέκτης δίσκων. Εδώ έχει αναλάβει και έχει γράψει κάποια τραγούδια που τα έκανε CD και μάλιστα έτσι σε περιορισμένο αριθμό τα έκδοσε. Και από αυτό λοιπόν το CD The Pop Psych World of Sir Psych έρχεται το In a Pop Psych World. Sir Psych λοιπόν και είναι Pop Psych World. Νομίζω αξίζει της προσοχής σας, αναζητήστε τον. Πάμε τώρα πίσω στο παρελθόν, συγκεκριμένα τη χρονιά του 1967, να συναντήσουμε τη βραχύβια μπάντα των Somerset. Μόλις 3.45 κυκλοφόρησαν. Somerset και Cause It's Over. To your heart. και από την Αγγλία τον Somerset στην Αμερική, συγκεκριμένα στο Houston του Τέξας, να συναντήσουμε τον σπουδαίο μουσικό Neil Ford. Εδώ θα τον ακούσουμε από την μπάντα του τους Fanatics, Neil Ford and the Fanatics. Ο σπουδαίος αυτός Τεξανός το 1967 δημιούργησε αυτό το τραγούδι, έμεινε όμως ακυκλοφόρητα από τον δίσκο του και από τα 45 του που κυκλοφόρησε εκείνη την περίοδο, μέχρι που μας βοήθησε και εκδόθηκε από τη συλλογή Garage Beat 66, συγκεκριμένα το έκτο νούμερο από αυτή τη συλλογή. Neil Ford and the Fanatics, Good Men. Των Crystal Sect. Ακούσαμε το υπέροχο Days and Weeks που κυκλοφόρησε τη χρονιά του 1968. Μία χρονιά αργότερα κυκλοφορεί ο μοναδικός δίσκος της μπάντας των Silk. Smooth as a Row Silk ήταν ο τίτλος. Από εκεί έρχεται το Cage of Blues. Να σας υπενθυμίσουμε βεβαίως ότι είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr, ακούτε την εκπομπή Step Out of Time. Σειρά έχει τώρα μια νεογκαράζ μπάντα από το Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης. Είχαν βεβαίως την ατυχία να κατάγονται από εκεί, μιας και βρέθηκαν στη σκιά των Chesterfield Kings. Αναφέρουμε στην μπάντα των Projectiles. Ορισμένοι ίσως θα θυμούνται και μια συλλογή που βγήκε από την Action Records, που περιείχε δύο τραγούδια. Projectiles. Έχω διαλέξει να ακούσουμε μια demo ηχογράφηση στη διασκευή τους στο τραγούδι των Clockwork Orange, Your Golden Touch, μέσα από το CD που συνοδεύει το τελευταίο τεύχος του φανζίνε Lost in Time. In line, see that you love me, yes, don't have the time. You give me love and butter me up. Use your charm and your golden touch. You little touch girl in the morning light. Ήταν ο τρόπος που διασκεύασαν οι Projectiles το Your Golden Touch μέσα από τη CD συλλογή που συνοδεύει το τελευταίο τεύχος του φανζίνε Lost in Time. Lost in Time που βεβαίως έχει και label δισκογραφικό και κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες επίσης τόσο σε CD όσο και σε βινήλιο και μάλιστα σε δύο χρώματα. Ο καινούριος, ο μεγάλος δίσκος της θεσσαλονικιώτικης μπάντας των Basements, μετά βεβαίως από το EP Heart of Stone. I'm Dead είναι ο δίσκος της μπάντας, του δίσκου Basements λοιπόν, και το εξαιρετικό I'm Dead, το ομώνυμο τραγούδι. Καταπληκτική λοιπόν, Basements από τη Θεσσαλονίκη και μέσα από το δίσκο, μέσα από το label μάλλον Lost in Time, από το fanzine Lost in Time, ήταν το Undead από το ομώνυμο δίσκο τους. Σειρά μια μπάντα από την Γερμανία, συγκεκριμένα από τη Βόνη, είναι οι X-Ray Harpoons και από ένα συγκλάκι της χρονιάς του 2011 έρχεται το Snake Woman. Snake Woman λοιπόν ήταν οι X-Ray Harpoons από το κατακόκκινο 45 τους της χρονιάς του 2011, 45 που ήταν split όμως με τους Σουηδούς Fortune Tellers. Για τη συνέχεια έχω διαλέξει να ακούσουμε Fortune Tellers από ένα EP τους όμως της χρονιάς του 2009, συγκεκριμένα το τραγούδι που έκλεινε εκείνο το EP με τίτλο Don't Tell Me The Words, έρχεται λοιπόν το Girl I'm Lost. Get my mind off you. I take me back to you. Can't you see, girl, that I would do anything for you? I found your letter. Don't need to stay away. You don't want me no more, babe. No matter what I say. But you want the man at home, not on the road like me. Oh babe, what can I do? I'm down on my knees. You see that I'm so blue. Won't you take me back to you? Can't you see, girl, that I would do anything for you? For you. Κάναμε και ένα λαθάκι, Fortune Tellers, αλλά το Back to You ακούσαμε από εκείνο το 7-inch που σας έλεγα, μάλλον από εκείνο το EP, το Don't Tell Me The Words. Σουηδοί οι Fortune Tellers, όπως Σουηδοί και φανταστική μπάντα έχω για τη συνέχεια, είναι οι Strollers. Strollers, και μέσα από το πρώτο τους δίσκο της χρονιάς του 1999, Falling Right Down, I Fell Right Down. Trust in empty words I didn't Ήταν βεβαίως οι Strollers και I Fell Right Down. Αλλαγή ήχου. Θα συναντήσουμε τον Γιώργο που κρύβεται πίσω από το όνομα Drag Free Youth. Καινούριος δίσκος λοιπόν για τον Γιώργο ως Drag Free Youth, μέσα από το label Nowhere Street Music του fanzine Gugo. Avocado Index είναι ο τίτλος του δίσκου. Καταπληκτικός, αναζητήστε τον. Από εκεί έρχεται το Doppelganger Love. Doppelganger Love λοιπόν ήταν η Drag Free Youth, ή μάλλον καλύτερα ο Γιώργος που μας συστήνεται ως Drag Free Youth από τον καινούριο δίσκο. Εξαιρετικός, αναζητήστε τον, κυκλοφορεί και σε CD και για τους λάτρεις του βινιλίου και σε κόπιες είτε μαύρες είτε χρώματος πράσινου. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το ντουέτο από τη Γαλλία των Λιμινάνας. Λιμινάνας και από τον ομότιτλο δίσκο τους που κυκλοφόρησε μέσα από το label Trouble in Mind έρχεται το Mountain. C'est quoi ton nom? Cole Princess. T'as quel âge? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu veux une madeleine? Ah, ta gueule! J'ai décidé de me retirer. La vie psychédélique n'est plus faite pour moi. Je vais m'en aller. Je peux plus supporter la bande de baba qui traîne autour de moi. T'aimes ça les voyages? Pff, j'y crois pas. Ça te plairait de découvrir les Indes? C'est ça, j'ai que ça à faire. Le Gange, Pondichéry. Ah, ta gueule, blaireau! Ils ne savent pas danser. Essaie de me toucher. La seule solution, c'est de tirer dans le tas. J'ai acheté un flingue. Je vais régler tout ça. D'un coup de péta. C'est quoi déjà ton nom? C'est Cole Princess. Et t'as quel âge? Et qu'est-ce que ça peut te faire? On pourrait aller chez toi. Eh ah, dégage! La foule a hurlé. Je me suis mise à flinguer. Les bandeaux des tablas dans le ciel ont sauté. Celui que j'aime le moins, τους Λιμινάνας και το Mountain. Η εκπομπή στην Part of Time έφτασε στο τέλος. Μαζί τα λέμε συνήθως κάθε Κυριακή στις 8, βεβαίως δεν θα τα πούμε την ερχόμενη, λόγω εκλογών. Η Μαρία που συνήθως ακολουθεί δεν θα μπορέσει να είναι σήμερα μαζί μας. Θα έχετε όμως την ευκαιρία να ακούσετε το Βαγγέλη Χαλκιά και την εκπομπή Desert Nights για δύο ολόκληρες ώρες. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Καλή συνέχεια.